outra peza de música galega, música moi pop, pero sírvenos para poder conectar precisamente con Galicia e con, neste caso, con Ismael, un dos responsables das termas de Presegueiro, que, por certo, vamos a ter unha descoberta extraordinaria, posto que hai moi pouco tempo que se inauguraron, seguro que Ismael nos dará moitas informacións con respecto a este esta a posibilidad de poder disfrutar dunhas termas extraordinarias que hai en Presegueiro, en Ribadavia. Boas tardes, Ismael. Hola, boas tardes. Bueno, non sei se informaba ben, pero coido que Presegueiro precisamente está o carón de Ribadavia, non? Perdón, é que non te escoito moi ben. Non, a ver, vamos a as cuestións técnicas ás veces non funcionan como un quere, pero vamos a intentar outra vez. Ahora sí. Sí, ahora escoito. Vale. Pois dicía eu que Presegueiro é un poviño que hai unha aldeña que hai o carón de Ribadavia, non? Sí, justamente despois do pueblo de Francelos, a escasos 3 kilómetros de Ribadavia, pois está unha aldea pequena que se chama Presegueiro, que son onde temos nosas termas. Termas que, dando información, eu estive aí, o máis importante é que son 5 termas ao aire libre, que unha temperatura de 36 grados a 41, según me informa de vos. Bueno, son quentes e dúas frías. E a temperatura da agua, pois, bueno, entre 35 e 41, outras en 37, pero, bueno, non sole baixar dos 35 e non superar os 41. Vale, e ademais tentes unha informades e dades a coñecer varias técnicas de traballo con respecto a circuitos termais interesantísimos, algúns deles con técnicas japonesas, non xaponesas. Sí, bueno, do que se trata é, bueno, de facer os contrastes da agua quente coa agua fría, máis que nada para evitar baixos de tensión e eso. Bueno, esta agua, como é moi boa para problemas de piel, para problemas de hueso, pois sempre recomendamos a xente pois que se mergulle na auga para que lle sente moi ben. Que teñan ademais a posibilidad de poder que seguro que tendes moitísimos elementos para que a xente disfrute, non solamente lúdico, sino tamén terapéutico da auga termal desas esas temperaturas que tendes, non? Sí, temos bañeiras con hidromasaxe, pois para que, bueno, a xente un poquinho máis maior que non se atreve pois a ir co bañador ás termas, pois temos unhas bañeiras de hidromasaje, pois para que unha persona pois disfrute de media hora, 45 minutos destas aguas tan boas. Bueno, que teñen son defectos especiais ou teñen unha característica especial, son sulfurosas, son de algún bicarbonatadas. Sí, a verdade que teñen unhas propiedades a agua buenísimas, de feito pois podemos apreciar pois cando se enfría un pouco a agua, pois vólvese de color branca. Ajá. Que nos chama moita atención a xente que ven aquí. Uh-huh. Bueno, o que se suele confundir é que pensan que están sucias, pero é todo o contrario, é síntoma de que esta agua é moi boa. Bueno, leo aquí no voso blog, na vosa páxina www.termaspresegueiro.com, que tendes 8 bañeiras de hidromasaxe Ribadavia con tratamentos de vinoterapia e algas marinas. Sí, bueno, as bañeiras, pois pode ser o cliente que ven aquí, pois pode disfrutar dunha bañeira pois solo co agua termal, ou senón, pois coas nosas masaxistas, esteticistas, pois facer un tratamento con viño, con algas, con sales. A verdade que temos unha carta de tratamento bastante amplia, pois para ofrecer todo tipo de chocolaterapia, masaje zen, envolturas en algas, shiatsu, reposo e relación, bueno, unha enorme, un abano de posibilidades extraordinario e importante. Bueno, hai que dar eu xa idea a coñecer a vosa páxina, pero os vosos teléfonos e as posibilidades que existen tamén. Tendes algún contacto para que a xente poida alugar algún sitio para poder participar, non estar somente un día, sino poder estar dous ou tres días? Hai algunhas vivendas rurais en contacto con vos? Pois estamos lanzando unha campaña de publicidade pois as casas de turismo de aquí da zona do Ribeiro, as máis próximas, pois para que todos os do entorno pois se beneficien un pouco do que son das termas, eles pois bueno, pois que teñan a oportunidade pues cun desconto pues de enviarnos xente, pues para que a xente pois disfrute un pouco das termas. Ben, cales son os teléfonos de contacto para que a xente que nos escoita poida achegarse se quere pues, algún momento? Chamar o 988-470950 e aquí daremos de todo tipo de información pues para que poida vir a relaxarse e despois disfrutar dunha boa estancia nunha boa casa de turismo rural de aquí do Ribeiro. Ademais de disfrutar da gastronomía extraordinaria, os viños do Ribeiro son de renome mundial. Sí, a verdade que é un dos produtos estrelas desta zona. A verdade que o viño, pois, na zona do Ribeiro ten unha gran zona mundial, diría eu. E, bueno, é sempre un bo atractivo. Ben, cal sería a recomendación especial, no, despois de decir que poden achegarse a vos mediante o teléfono 988, volvemos a repetir, 470950, pois cal sería unha recomendación dunha fin de semana para unha persoa que se chegue aí, porque ademais seguro que tendes precios extraordinariamente competitivos, non? Sí, a verdade que, bueno, que a entrada non é moi cara, temos precios bastante populares, 5 euros, a verdade que a entrada no nas termas non é moi cara, e bueno, sempre lle podemos ofrecer pois envolturas, do que vostede dixo antes, de chocolate, de algas, e despois, bueno, pois disfrutar en algunha casa de turismo rural, como pode ser Viñamén, Doña Blanca. Ah, hai Doña Blanca, sí, sí, coñecemos. Estaremos tamén con Esposende, que ahora mesmo non sei de algún máis, pero bueno, estamos traballando nelo, pois para que en canto podíamos lanzar unha boa oferta, pois colaborar entre todos, porque isto é bo para todos. Moi ben, Ismael, eu agradecho moitísimo a túa colaboración e a perderes este bocado de tempo connosco para que informarades os nosos ouvintes. Espero que non sexa a primeira e única comunicación que teñamos contigo e que volvamos a comunicarnos e darnos algunha noticia máis, non solamente dos circuitos termais do Camiño de Cumanocodo ou calquera outra filosofía ou traballo de termoterapia que tendes aí tan extraordinario. Pois nada, estamos moi agradecidos por a túa chamada e, bueno, invitarte a que veñas a conocer o circuito e ponnos en contacto. Moitas gracias, Ismael. Ata vale. Outro momentiño. Graciñas a ti. Hasta logo. Transparentes foi facer o meu alento e atopouse coa mirada clara dun bello lamento. Marea baixa de azuis, atardeceres de prata, rompe o mar contra imposibles penas tinguidas de nada. Salitre de enamorados, encheitos de vida pura, desesperados amantes de familiar sepultura. Sempre adiante, sempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o ceo de soidade xa está cheo. De lúa nova, primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca, nunca se acaban, conqueridores do amor. Sempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o ceo de soidade xa está cheo. xa está cheo.